szynki Krakus płacisz tylko 3 zł za opakowanie i oszczędzasz aż 36%. No to się chyba opłaca. Multilogiga w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Śniegubiel nawet Mikołaja może czasem znudzić, lecz on znajdzie sposób, żeby się obudzić. Samsung, partner technologiczny Świętego Mikołaja, prezentuje. Tablet Samsung Galaxy Tab S z kartą podarunkową o wartości 50 zł na dowolne gry i aplikacje do wykorzystania w sklepie Galaxy Apps. Teraz w ratach 0% w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Prezenty dla bliskich kup w ten weekend, bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Karol i Pascal mają dla Ciebie wyjątkowy prezent na święta. Profesjonalny nóż szefa kuchni, zaprojektowany przez specjalistów i wykonany z wysokiej jakości stali. Nóż, o którym nie musisz dłużej marzyć, bo wystarczy, że zrobisz 10 razy zakupy w Lidlu za minimum 60 zł, dopłacisz 1 grosz i nóż szefa kuchni na święta będzie Twój. Ilość noży limitowana. Akcja trwa do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi: kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na Twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Na zegarach 14, tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 28 listopada. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Po oskarżeniu o sfałszowanie wyborów członek jednej z komisji składa na prezesa PiS-u doniesienie do prokuratury. Szef Twojego ruchu pyta, dlaczego nic w tej sprawie nie robią organy sprawiedliwości. Robiąc zakupy, możemy pomóc. W kilku tysiącach sklepów w całym kraju trwa świąteczna zbiórka żywności. Zachodnie sankcje wobec Rosji są nielegalne, mówi prezydent Putin i dodaje, że z Moskwą nie należy rozmawiać językiem ultimatów. Jeden donos już jest. Szef Twojego ruchu apeluje o kolejne. Członek Komisji Wyborczej w Działoszynie Włódzkiem złożył do prokuratury doniesienie na prezesa PiS w związku z jego wypowiedzią dotyczącą sfałszowania wyborów samorządowych. Krzysztof Bulasz twierdzi, że jako funkcjonariusz publiczny został pomówiony przez Jarosława Kaczyńskiego. Jak mówi, swoją pracę wykonywał rzetelnie. Tymczasem słowa prezesa PiS sugerują, że i on brał udział w fałszerstwie. Do członków Komisji Obwodowych, by w proteście przeciwko Kaczyńskiemu składali pozwy do sądów, apeluje Janusz Palikot. Szef Twojego ruchu oczekuje też reakcji organów sprawiedliwości na słowa prezesa PiS. W tej sprawie wysłał pismo do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości z prośbą o wytłumaczenie się z bierności władz wobec oskarżeń padających z ust Jarosława Kaczyńskiego. W Polsce ktoś, kto ukradnie batonik w sklepie, może pójść na kilka miesięcy do więzienia. Kiedy kilka lat wcześniej Andrzej Leper zarzucił wielu politykom wzięcie łapówki, prokuratura zajęła się sprawą tej wypowiedzi. No nie może być tak, że Jarosław Kaczyński może bezkarnie powtarzać różnego rodzaju nieuzasadnione opinie, kłamstwa i oszczerstwa i nie ponosić żadnej odpowiedzialności. Janusz Palikot w piśmie skierowanym do ministra sprawiedliwości napisał, że oskarżanie organów państwowych o bardzo poważny czyn przez lidera partii opozycyjnej bez jednoczesnego przedstawiania dowodów grozi w autorytet państwa i eskaluje napięcie społeczne, które może doprowadzić do destabilizacji kraju. W poniedziałek spotkanie prokuratorów generalnych Dominikany i Polski mają m.in. przedyskutować obecność dominikańskich śledczych w czasie procesu księdza G, mówi rzecznik prokuratury generalnej Mateusz Martyniuk. Teraz ta sprawa jest w sądzie. Prokuratorzy zakończyli to postępowanie, kierując do sądu akt oskarżenia, ale w ogóle takie rozmowy dotyczą w ogóle współpracy pomiędzy naszymi krajami w sprawach karnych. To o tyle ważne, że Polska nie ma podpisanej umowy o współpracę w sprawach karnych z Dominikaną, a zatem wszystko opiera się na dobrej woli obu stron. Ksiądz Wojciech G. jest oskarżony o 10 przestępstw, w tym obcowania płciowego z małoletnim oraz molestowania. Za pokrzywdzonych prokuratura uznała 8 osób. Duchowny nie przyznaje się do winy, od lutego jest w areszcie. Ponad 50 tysięcy wolontariuszy czeka w sklepach w całej Polsce. Co można im włożyć do koszyka? Wylicza Izabela Wilczyńska z Federacji Polskich Banków Żywności. Produkty rekomendowane w tym roku to olej, mąka, słodycze i konserwy. Rzeczywiście ta pomoc ma realne znaczenie. Przed świętami tym bardziej znaczące jest wsparcie. Świąteczna zbiórka żywności potrwa do niedzieli, przypomina rzeczniczka banków żywności Agnieszka Bielska. Klienci chętnie przekazują produkty spożywcze wolontariuszom w sklepach i mogą mieć pewność, że te produkty trafią szybko przed świętami do osób, które ich potrzebują. Zebrane artykuły trafią do schronisk i jadłodajni prowadzących dożywianie dla bezdomnych, a także do organizacji przygotowujących paczki świąteczne dla rodzin. Jest nowy projekt unijnego budżetu na przyszły rok, skromniejszy o 800 milionów euro od tego poprzedniego. Komisja Europejska musiała przygotować nowe plany wydatków, bo fiaskiem zakończyła się pierwsza runda negocjacji między Parlamentem Europejskim i krajami członkowskimi. Teraz płatności zostały ustalone na poziomie 141 miliardów 300 milionów euro. W rozmowach z Moskwą nie powinno stosować się języka ultimatów, mówi prezydent Władimir Putin. W wywiadzie dla tureckich mediów podkreślił, że zachodnie sankcje wobec jego kraju są nielegalne. W opinii Putina stosowanie sankcji wobec Rosji nie przyniesie żadnych efektów, jedynie pogorszy międzynarodową sytuację. Rosyjski przywódca wezwał Zachód do odrzucenia retoryki gruźb. Jednocześnie zaapelował, aby oponenci Rosji przełączyli się na poszukiwanie decyzji wzajemnie możliwych do przyjęcia. Taka presja przynosi nie tylko gospodarcze straty, ale zagraża też międzynarodowej stabilności, cytuje wypowiedź Władimira Putina, agencja RIA Nowości. Gospodarz Kremla zauważył, że zachodnie koncerny, które współpracują z Rosją, są przeciwne sankcjom i zapowiadają kontynuowanie współpracy z Rosją. Liczymy, że zwycięży zdrowy rozsądek, stwierdził Putin. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Papież Franciszek już w Turcji. Wioząc go samolot wylądował w stolicy tego kraju Ankarze. Pierwszy dzień trzydniowej wizyty wypełniał spotkania z przedstawicielami najwyższych władz kraju. Na pokładzie samolotu lecącego z Rzymu do Ankary nie było konferencji prasowej. Papież pozdrowił jedynie towarzyszących mu dziennikarzy. Podziękował im za ich pracę, nazywając ją pomocą i służbą światu w zrozumieniu jego działalności humanitarnej i religijnej. Franciszek dodał, że Turcja jest świadkiem wielkiej światowej tragedii i pomaga wielkiej liczbie uchodźców z obszarów konfliktu. Z lotniska papież odjechał do mauzoleum Kemala Ataturka, ojca świeckiej tureckiej państwowości. Potem złoży wizytę prezydentowi Recepowi Erdoganowi. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Do końca dnia trochę słońca i trochę chmur, na wschodzie niewielkie opady śniegu od minus 4 do plus 2 stopni, w nocy pochmurno i mglisto, od minus 10 stopni na Podlasiu do minus 2 w Małopolsce. Jutro też pogoda w kratkę, w Augustowie minus 5 stopni, w Warszawie będzie minus 1, a w Szczecinie plus 1. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zostawmy lekturę i kolorowe obrazki na boku. Za kogo ty się uważasz? Ale teraz nie ma to już znaczenia. Zbliżał się ich koniec. Wystąpią Magdalena Cielecka, Maria Seweryn, Andrzej Chyra, Łukasz Simlat, Borys Szyc, Robert Więckiewicz i inni. Muzyka Pink Floyd i Adam Walicki. Reżyseria Krzysztof Czeczot. Audiobooki. Dobrze opowiedziane historie. Słuchowisko na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na naszej antenie. Przekaz wideo na stronie internetowej Trójki. W sobotę tuż po 21. Zapraszam, Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 rat 0%. I kup na przykład smartfon Samsung Galaxy Note 4 z precyzyjnym rysikiem S Pen i błyskawicznym ładowaniem baterii za 2999 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowida 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. W Orange jest co pakować. Przyjdź i sprawdź świąteczne zestawy dla Ciebie i bliskich. Teraz smartfon LG G3S od złotówki ze smartbandem już za złotówkę. Zapraszamy do salonów Orange. Już czas na zimowe szaleństwa. Od soboty w Lidlu bielizna funkcyjna Natural Evolution, zapewniająca szybkie odprowadzanie wilgoci i utrzymanie optymalnej temperatury ciała. Termoaktywna koszulka lub kalesony damskie lub męskie. Tylko za 49 zł. A do tego kurtki i spodnie narciarskie, wodoodporne, oddychające z ciepłą warstwą Teamsulate. Kurtka narciarska już za 99 zł. Już od soboty termoaktywna koszulka lub kalesony za 49 zł. Kurtka narciarska za 99 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Kreatywność w biznesie? Nareszcie uwolnisz ją z ekstremalnie wydajnymi notebookami HP ZBook 15 lub 17, które kupisz w kuźniewski.pl. Nowoczesne i komfortowe, nie zawiodą Cię w żadnej sytuacji. Wyposażone w najmocniejsze procesory Intel Core 4. generacji. Sprostają każdemu zadaniu. HP ZBook to idealne rozwiązanie dla bezkompromisowych użytkowników biznesowych. Dostępne w kuźniewski.pl. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Od piątku do niedzieli w Mediamarkt. Sprytne simy, szalone historie. Kupując grę na platformę PC The Sims 4 w polskiej wersji językowej, zapłacisz jedynie 99,90. Baw się i graj! Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Zawsze z przyjemnością przedstawiam Państwu zapalonych wędrowców, a takim właśnie jest mój dzisiejszy gość Andrzej Kozłowski, który wciąż stara się poznawać nowe rejony kraju i to o każdej porze roku. Co Cię tak wciąga do pieszych rajdów? Przede wszystkim chęć poznawania Polski. Wydawałoby się, że tą Polskę znamy, ale najczęściej odwiedzamy ją w bardzo atrakcyjnych miejscowościach, znanych miejscowościach. Jeden z podróżników powiedział: maszeruj tam, gdzie najczęściej ludzie odradzają, żeby nie chodzić i nie oglądać. Ja uważam, że to coś w tym jest. Przykład tego roku. Postanowiłem zobaczyć taki region Polski, który najczęściej przejeżdżałem, przemykałem między Krakowem a Zakopanem. Zawsze nas wozi się do Krynicy, do Zakopanego, do Bukowiny. Natomiast zapominamy o takim regionie bardzo ciekawym, jakim jest Beskid Wysoki. Bardzo często nawet nie wiemy, gdzie ten Beskid jest. Otóż to jest rejon od Lanskorony, Pcimia w kierunku Kasiny, w kierunku Limanowej. To coś niesamowitego. Pejzaże, miejsca do wędrówek fantastyczne, krajobrazy, widoki. Wydaje się, że niby tam nic nie ma, ale takie miejsca jak szlak architektury drewnianej, te przepięknie położone drewniane obiekty kościelne, cerkiewki maleńkie, to jest coś, co jest rzadko spotykane. Ja myślę, że takich regionów w Polsce jest bardzo wiele. Nieodkryta po dzień dzisiejszy Opolszczyzna, nieodkryte lubuskie do końca. Najczęściej o Lubelszczyźnie mówimy o Zamościu i o Lublinie, a przecież tych miejsc nad Bugiem, fantastycznych do wędrówek, jest bardzo wiele. Ja ciągle namawiam moich przyjaciół, znajomych, z którymi rozmawiam, że poszukujmy czegoś u nas. Ja się cieszę, że pan redaktor mi dzisiaj nie zadał pytania o egzotyczne kraje, bo najczęściej tak jest, że jak się rozmawia z podróżnikami, z innymi, to oni z reguły mówią o najdalszych miejscach w świecie. A nie wiedzą, że jest ciekawie koło domu. A właśnie najczęściej bywa tak, że mamy przecież naprawdę wspaniałe miejsca, ba, mamy wspaniałych ludzi, mamy wspaniałe miejsca nie tylko pod kątem krajobrazowym, ale tych smakołyków, różnego rodzaju kuchni regionalnych. Mamy wspaniałych ludzi, którzy chętnie nas przyjmują w różnych swoich miejscach zamieszkania. No ale ważne jest, żeby przygotować się do każdej wyprawy. To nie może być improwizacja, gdzie oczy poniosą. Bezwzględnie tak. Oczywiście no, nikt nie wybiera się w miejsca takie, których wcześniej w jakiś sposób nie spenetrował. Czy to poprzez przewodniki, czy poprzez internet. Dzisiaj mamy dostęp do informacji bardzo szeroki, ale nieczęsto z niego korzystamy i nie potrafimy go spożytkować. Oczywiście przygotowanie jest niezbędne. To jest danie sobie miejsca, bazy, która jest bazą do wyjścia. W tym roku dla mnie tą bazą był Pcim. Nieprawda, z reguły żartujemy sobie w kawałach o tym, a to jest miejsce do właśnie tego typu wędrówek w tym regionie. 13 minut po drugiej. Muzyczna poczta UKF. Przed nami część druga muzycznej poczty, ale nie zmieniły się zasady zamawiania piosenek. Czekamy na maile i telefony 22 i 7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. A tę godzinę rozpoczniemy od piosenki, która właściwie nigdy nie była przebojem, a ma jego wszelkie znamiona. Piosenka Zamyślone Głowy, bo trzeba mieć cierpliwość szachisty, aby dodzwonić się do trójki. Zamyślone Głowy zespołu Dzioło. Jeśli można prosić o tą piosenkę, to będę niezmiernie wdzięczny. Zatrzyma, nie oglądam się. Wiatr unosi w górę, wiatr unosi tak. Wiatr porywa mocno, łapie go za frak. Hej, zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć. Mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń. Hej, zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć. O nie! Mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń powietrzną. Tam, gdzie bagno jest, gdzie przestrzeń zamknięta, tam pojawia się. Wolność będzie górą, przezwycięży strach, obawę przed nieznanym, radość, radość będzie w nas. Hej, zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć. O nie, nie, nie, mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń. Hej, zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć. O nie! Mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń powietrzną. Mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń. Hej! Zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć. O nie! Mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń powietrzną.

Faith No More i Evidence. Ja chyba przed tygodniem powiedziałem, że muzyczna poczta UKF bez Metaliki to muzyczna poczta stracona. Bardzo gorąca prośba o utwór Frantic Metaliki z okazji, że nie mam żadnych zakłóceń w eterze i na miłe rozpoczęcie weekendu. Endless stream of fear that I've made. Bardzo rozgrzała nas Metallica utworem Frantic. 2021 ten telefon w sprawie muzycznej poczty UKF już jest nieczynny, także proszę nie dzwonić, ale mogą Państwo pisać przez cały tydzień maile do nas ukf@polskieradio.pl. A weekend w Trójce mogą Państwo zajrzeć do naszego sklepiku, do sklepiku Walędzika. Czynny jest jutro między 10 a 14, w niedzielę od 18.30 do 12.30. Jak ktoś w weekend nie chce tu przychodzić, to może przyjść w tygodniu i może nawet lepiej, bo można kupić kalendarz i pewnie znaleźć jedną z osób, które w tym kalendarzu są na zdjęciach. A w tygodniu czynny nasz sklepik jest od 9.30 do 17.00. A ja jutro Państwa zapraszam o 18.05 do audycji Historia pewnej płyty. Jutro będzie opowieść o pierwszej solowej płycie Małgorzaty Ostrowskiej, o płycie Alchemia. Dużo się działo podczas nagrań, było nerwowo. Płyta wyszła ładnie. 15 lat temu miała nawet patronat Trójki. Jak brzmi po latach? Jutro możemy się przekonać. Zapraszam serdecznie po 18.05, a my mamy w muzycznej poczcie UKF dziś jeszcze jedno nagranie i jeszcze jeden wielki przebój. Ale ja się cieszę, że się zadzwoniłem. Czy mógłbym poprosić o utwór Pink Floyd, Hey You? Moja żona strasznie się na mnie obraziła. Może jak to wysłucha, to trochę zmięknie? Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home. już prawie 15. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Pasy zapięte, szyby przetarte, ciśnienie w oponach sprawdzone. Zatem zaczynamy. Michał Gąsiorowski, dzień dobry. 71 335 i trzeci bieg małpa.polskieradio.pl. A dziś w naszym magazynie m.in. o dziwnych nazwach, dziwnych targach i o samochodzie na wszystkie drogi. Moto wiadomości. Juliusz Szalek, nasz stały ekspert motoryzacyjny, już za sterami mikrofonu. Dzień dobry, Julo. Dzień dobry, witam Państwa. Bentley szuka nazwy dla swojego SUV-a. Doświadczenie podpowiada mi, że większość nazw pochodzi od wiatrów, wzgórz albo dzikich plemion. Czy masz jakiś typ, co wybierze Bentley? Nie wiem, co wybierze Bentley. Wiem, że poszukiwania trwają, bo nazwa EXP9F raczej by się nie przyjęła. No, dotyczy może w SUV-a. Dotyczy SUV-a, powiedzmy. Tak, dotyczy SUV-a, może w Chinach, bo tam... Klienci lubią tego typu nazwy, dużo liter, cyfr, ale u nas przyjęły się nazwy, które coś znaczą, jakieś ładnie brzmiące słowa. Choć jak pokazuje doświadczenie, Bentley musi się nieźle napocić, bo czasami można zaliczyć w topę. Zawsze jest tak, że Niemcy mają problemy z nazwami, Włochom jest bardzo łatwo, bo cokolwiek wymyślą, to i tak będzie ładnie. Czy to będzie Milano, czy to będzie Torino, czy cokolwiek, czy jakieś imię, zawsze wszystko ładnie będzie brzmiało, ale właśnie a propos imion, są też takie... Nietrafione strzały, tak bym to nazwał. Opel Adam to jest katastrofa. Też tak myślałem i wydawało mi się, że już nic gorszego być nie może. Ale Opel zapowiedział kolejny swój model. Opel Edward. Nie, ale też to nie będzie Ewa, będzie to Opel Karl. O Jezus. Naprawdę? Tak. Inne marki mają z tymi nazwami inne doświadczenia. Czasami bywa tak, że wymyśla się pięknie brzmiące słowo, piękną nazwę, a w jakimś kraju to coś znaczy i nie za bardzo fajnego. Taką wtopę zaliczyła Toyota, choćby z modelem MR2, który tak z francuska mówiąc merde, nie za bardzo brzmiało. Ten sam problem ma Audi, tylko że oni się nie wycofali. E-tron, czyli tak. Tam po francusku to jest e-tron, chyba zaraz słuchacze nas pewnie poprawią, to też nie jest do końca ładne słowo. No, Mitsubishi też z Pajero, powiedzmy tak, też się nie popisał. No, a w przypadku Bentleya, muszą to specy sprawdzić. I co ciekawe, kiedyś czytałem taki wywiad z osobą, która nadaje nazwy samochodom. Jest osobna komórka do tego i siedzi smutny pan i sprawdza, jak dane słowo, co znaczy w różnych językach. Ciekawa, ale ciężka praca. Są też takie nazwy karkołomne zupełnie. Qashqai, który jest wypowiadany na 1000 różnych możliwych sposobów. Ale nikt tego nie napisze. Jest Huayra, czyli też Pagani. Ładny samochód, ale nazwa chyba nikt do końca nie wie, jak to powinno być wypowiedziane. No i też często się nabijano z C apostrof it, czyli Sida. Sida. C apostrof it. No tak to z tymi nazwami jest. W Bentleyu mówi się, że nazwa nowego SUV-a, bardzo luksusowego i drogiego, będzie gdzieś zapożyczona z geograficznych tematów i ma być to pasmo gór na Gran Canaria. Dobrze, to teraz troszeczkę poważniejszy temat. Posłowie chcą, żeby pieszy miał pierwszeństwo stojąc przed pasami. Nawet muszę przyznać, że jakiś czas temu jechałem drogą i pomyślałem, że powiemy coś na ten temat, bo barbarzyńskie rzeczy odbywają się czasami u nas na drogach. Dobra. Czytałem takie statystyki kiedyś, że badano, ile czasu pieszy musi czekać na przejściu dla pieszych, żeby przejść, po jakim czasie samochody się zatrzymują i go przepuszczają, i że taką granicę cywilizacji wyznaczono na 7 sekund. No u nas niestety średnia znacznie przekraczała 7 sekund. No ja powiem ci, że mam takie doświadczenie, kiedyś parę razy mi się to zdarzyło w mieście. Stałem na przejściu, ale wcale nie miałem zamiaru przejść przez pasy, tylko po prostu stałem i kilka samochodów się zatrzymało. No wtedy byłem w głupiej sytuacji, bo machałem ręką, żeby te samochody jechały, bo nie chcę przejść przez ulicę, nie chcę przejść na zebrę. No i wtedy trzeba było przejść. To fakt. No dzisiaj w przepisach jest tak, że kierujący samochodem nie ma wcale obowiązku przepuścić pieszego, jeśli ten ten stoi jeszcze na chodniku. Pieszy ma pierwszeństwo w momencie, kiedy jego noga stanie na jezdni, czyli na pasach. Czasami jest taka walka nerwów. Pieszy cofnie nogę, czy samochód się zatrzyma? Tak, i tu zawsze mi się przypomina hasło mojego instruktora, jak zdawałem na kolejną kategorię prawa jazdy. Jechaliśmy dużym samochodem, zbliżał się pieszy do przejścia przez jezdnię i mówi: nie zwalniaj, nie zapraszamy pieszych na pasy, nie zapraszamy. Czyli to faktycznie taka wojna trwa, bo jeśli samochód dynamicznie podjeżdża do pasów, no to pieszy musi poczekać. Ale powiedzmy sobie szczerze, pieszy uprzywilejowany, no musi kierowca zatrzymać samochód, żeby pieszy mógł przejść, powinniśmy mu ustąpić pierwszeństwa, powinniśmy mu umożliwić przejście. Tak jest na zachodzie, u nas jest to odwrotnie. Dlatego posłowie debatują nad tym, żeby te przepisy zmienić. Apel do kierowców, żeby jednak byli kulturalni, bo no czasami właśnie, bo oni też chodzi. Są pieszymi, czekają, jest im zimno, pada deszcz, jest nieprzyjemnie, a do pieszych z kolei, żeby pamiętali, że jak są trudne warunki, to kierowca nie zawsze wszystko jest w stanie zauważyć, szczególnie jeżeli jest ciemno, a oni też są na ciemno ubrani. Dokładnie tak, tu chodzi o dobry obyczaj, no i o kulturę. Kierowca powinien przepuścić pieszych. Pieszy, i to też warto powiedzieć, nie jest świętą krową na przejściu przez jezdnię na pasach. To nie jest tak, że może sobie iść pieszy wolno, dreptając z telefonem w ręce. Nie, pieszy powinien przejść szybko, umożliwić przejazd samochodu. Także kultura i zdrowy rozsądek. Z obu stron. Tak jest. Smartfonowcy będą zachwyceni. Wkraczamy w erę bezguzikowych samochodów. Chyba tak to trzeba nazwać. Coraz mocniej wkraczamy w tę erę, bo przecież koncern PSA, Peugeot i Citroen w swoich samochodach ograniczają tę liczbę do minimum. Swoją drogą Porsche rozbudowuje chyba do maksimum. Ale kiedyś pewnie pójdą i w tę stronę, w którą idą wszyscy. Natomiast Audi zaprezentowało koncepcyjny model Prolog, który nie ma ani jednego guzika, a wszystko działa. Podobno, no bo sprawdzić tego jeszcze nie możemy. Moje doświadczenia są takie, że jednak niektóre przyciski się przydają, bo żeby nie wiem jak było dobrze wszystko zaprojektowane, to na ekranie nie wszystko działa tak jak ze zwykłym przyciskiem, czy pokrętłem, czy potencjometrem. Czyli wyznajesz niemiecką szkołę, bo Niemcy uznali, że można oczywiście stosować ekrany dotykowe, one są funkcjonalne i przyjemne w użyciu, ale warto zdublować niektóre ich funkcje w poszczególnych guzikach na desce środkowej czy na konsoli. Faktycznie to się sprawdza, bo no, mieliśmy okazję jeździć takimi samochodami jak właśnie wspomniane przez ciebie Peugeoty i tam te ekrany dotykowe, o ile w smartfonach się sprawdzają, tak podczas jazdy trudno czasami jest trafić w to miejsce na ekranie, a poza tym, żeby dostać się do jakiejś funkcji, trzeba wykonać więcej niż jedną operację. I to jest tak naprawdę najgorsze. Nie wiemy, jak Audi do tematu podeszło. Pewne jest to, że tam żadnego guzika nie ma. Wszystko jest dotykowe, no i działa. Także sam jestem ciekaw. No, wydaje mi się, że to jest możliwe i to może być bardzo funkcjonalne, tylko pytanie, jak to wszystko będzie działało. Czy faktycznie po naciśnięciu czy dotknięciu ekranu żądana funkcja będzie szybko reagować. Juliusz Szalek, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Teraz pojawi się ktoś, kogo dawno nie było, ale cieszymy się, że wrócił. Jest z Top Geara, ale nie nazywa się Stick. No, wprawdzie próbowaliśmy go namówić, żeby wydobył z siebie coś, wydobył tylko bulgot. W związku z tym postawiliśmy na sprawdzonego człowieka, to redaktor naczelny polskiej edycji Szymon Sołtysi. Właśnie wrócił z targów w Los Angeles, które jak się okazuje są trochę inne niż te, do których przywykliśmy w Europie. Listopadowe targi samochodowe w Los Angeles od lat w Stanach Zjednoczonych konkurują o palmę pierwszeństwa ze styczniowymi w Detroit i wiosennymi organizowanymi w Nowym Jorku. Z punktu widzenia lokalizacji mają ułatwione zadanie, bo słoneczna pogoda i bliskość oceanu od razu wysuwają je na prowadzenie. Targi samochodowe to jednak przede wszystkim premiery, nowości i ciekawostki, w tym przypadku głównie z amerykańskiego rynku. Wyraźnie widać odbicie od dna, bo producenci znów zaczęli prezentować mocne, szybkie samochody, które od dziesięcioleci są symbolem Stanów Zjednoczonych. Na stoisku Dodge'a pojawił się 707-konny Challenger SRT Hellcat. Już sama nazwa robi wrażenie, a widok samochodu dosłownie poraża. To najmocniejszy seryjnie produkowany muscle car. Ma napęd na tylną oś, może być wyposażony w ręczną sześciobiegową skrzynię i potrafi zwęglić tylne opony, zanim opróżni zbiornik z paliwem. Nieco subtelniejszy jest Cadillac ATS-V, czyli odpowiednik BMW M3 i Mercedesa klasy C AMG. Amerykanie wyposażyli swoje auto w podwójnie doładowany silnik V6 o mocy 450 koni mechanicznych. Znów napęd na tył, dostępna ręczna skrzynia biegów i 300 km na godzinę prędkości maksymalnej. Jeszcze większe wrażenie robi zaprezentowany przez firmę Galpin Sports Cars samochód o wiele mówiącej nazwie Rocket. To ni mniej, ni więcej tylko najnowszy Ford Mustang z nadwoziem z włókna węglowego zaprojektowanym przez Henryka Fiskera, twórcę BMW Z8 czy Astona Martina Vantage. Rocket wygląda obłędnie, a podobno jeździ jeszcze lepiej, bo pod maską ma podrasowany do 725 koni mechanicznych silnik V8. Limitowana do 100 sztuk rocznie produkcja ruszy w grudniu, a cena ma tylko nieznacznie przekroczyć 100 tysięcy dolarów. Zakładam się, że wszystkie sprzedadzą się na pniu. Na koniec ciekawostka, czyli dostawczy Fiat Ducato sprzedawany w Stanach jako Ram ProMaster. Wygląda podobnie do popularnej u nas furgonetki, ale pod maską ma silnik benzynowy V6 o mocy, uwaga, 280 koni mechanicznych. Producent nie podaje osiągów tego modelu, ale z pewnością jest to jeden z najmocniejszych i najszybszych samochodów dostawczych na świecie. Nasz test. Porsche Cayenne ma może niezbyt długą, ale za to bogatą i burzliwą historię. Gdy Porsche ogłosiło, że przymierza się do produkcji SUV-a, konserwatywni fani marki masowo zamawiali sole trzeźwiące, by uwierzyć tę wiadomość. Ale musieli uwierzyć, bo w 2002 roku zaprezentowano właśnie Cayenne'a. Kolejna wiadomość jeszcze bardziej wstrząsnęła fanami marki. Zapowiedź produkcji tego samochodu z silnikiem diesla, pierwszym w historii Porsche. Przyjęto to mniej więcej tak, jakby drużyna rugbistów przyjęła coming out swojego kapitana. A jednak tak się stało. I co? Pierwsza generacja Cayenne'a sprzedała się w 360 tysiącach egzemplarzy, a większość z nich stanowiły diesle. Fani 911 musieli przywyknąć, tym bardziej, że kolejne modele Panamery i Macana jeszcze bardziej wywróciły ich świat do góry nogami. Ale szybko znaleźli wytłumaczenie tej sytuacji. Jeśli dzięki takim sukcesom Porsche może poświęcić więcej czasu i pieniędzy na rozwój technologii samochodów sportowych, to niech już tak będzie. Dziś opowiem trochę o nowej wersji Cayenne S, która zmieniła się w porównaniu do poprzedniej i właśnie weszła do salonów. Zmienił się silnik, bo zamiast V8 montowana jest teraz V6 z dwiema turbinami. Ma pojemność 3,6 litra i moc 420 koni mechanicznych. To o 20 więcej od poprzedniej wersji, a do setki samochód rozpędza się o 0,4 sekundy szybciej, czyli w 5,1 sekundy. Do tego brzmi całkiem nieźle, choć daleko mu do smoczych porykiwań i wybuchów modelu GTS. Napęd na cztery koła przenosi 8-stopniowa skrzynia biegów Tiptronic S. Warto tu wspomnieć o funkcji, dzięki której możemy dość znacznie obniżyć zużycie paliwa. Chodzi właśnie o funkcję żeglowania. Na czym polega? Po zdjęciu nogi z gazu samochód wytraca prędkość, ale hamując w pewnym stopniu silnikiem. Aby zmniejszyć ten efekt, dzięki funkcji żeglowania, silnik zostaje odłączony od przekładni, a jego obroty spadają do poziomu jałowego. No i wtedy możemy rozwijać w ciszy żagle i sunąć po tafli asfaltu. Według danych producenta średnie zużycie paliwa to 11,5 litra. Fani ekojazdy dadzą radę, ale zwykli użytkownicy muszą dopisać pewnie co najmniej litr. Chyba że ktoś ma ochotę poszaleć, to dopisze znacznie więcej. Zapowiedziałem wcześniej, że to samochód do jazdy w każdym terenie. To nie były czcze przechwałki marketingowców koncernu. Porsche rzeczywiście radzi sobie nawet w bardzo trudnym terenie. Oczywiście nie jest to samochód przeprawowy, ale w takim wyobrażeniu, jakie przeciętni śmiertelnicy mają o jeździe poza szosą, to Cayenne jest terenowy. Na tyle, na ile pozwalają mu rzecz jasna opony. Jeśli ktoś zażyczy sobie wielkie felgi z oponami o grubości naleśnika, pięknie wyglądające na bulwarze nad morzem, to może mieć problem nawet na niewinnej łące. W jeździe terenowej pomagają też odpowiednie tryby, offroad 1, 2 i 3. Zmienia się w nich elektroniczne sterowanie różnymi systemami, tak by poprawić trakcję, a także zwiększa się prześwit auta. Oczywiście, jeśli jest opcjonalnie wyposażone w pneumatyczne zawieszenie. W trybie offroad 3 dodatkowo blokuje się tylny mechanizm różnicowy, co sprawia, że koła poruszają się z tą samą prędkością i, upraszczając sprawę, łatwiej radzą sobie w trudnym terenie. W środku poczujemy się jak w Porsche. To znaczy, że wykonanie materiałów jest na najwyższym poziomie, że mamy sportową kierownicę, tryb sport, jeśli chcemy poszaleć. No i do tego milion przycisków, w których możemy się kompletnie pogubić. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button. M